بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای دوستی ها و شادی ها. سلام به روی ماه همه بچه های گل و نازنین خودم هر جا که هستین، امیدوارم سلامت باشین. بچه ها پیشا پیش عید بزرگ فطر رو به همه شما و به بزرگترا تبریک میگم. بریم سراغ یه قصه خیلی خیلی قشنگ، خیلی قشنگ به اسم خاله گلدونه. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود غیر از خدای خوب و بزرگ و مهربون هیچکی نبود. کنار یه رودخونه پر آب و قشنگ که صدای شرشور آبش از دور شنیده می شد، وسط یک دره بزرگ و سرسبز، یه روستای قشنگ بود. بله، یه روستا با یه عالم خونه های کوچیک و بزرگ، با سقف‌های کاهگلی و ساده. یه روستا با یه عالم آدمای مهربون و ساده دل و دوست داشتنی. توی این روستا آدمای زیادی زندگی می‌کردن و چون روستا بچه ها کوچیک بود، همه همدیگر رو میشناختن، از حال هم با خبر بودن، اصلا خیلی هاشون هم با هم فامیل بودن. بین این آدم های مهربون یه نفر بود که همه میشناختنش. بله، یه خاله که همه بچه های روستا دوستش داشتن. اسم ایشون بود خاله گلدونه، یعنی مردم اینجوری ایشون رو صدا میکردن. بچه های گلم، خاله گلدونه براتون بگم، تو روزای ماه رمضان بچه ها رو جمع میکرد و براشون قصه میگفت. ماه رمضان دیگه داشت یواش یواش تموم میشد که یه روز بچه ها اومدن پیش خاله گلدونه و بعد از شنیدن قصه بهش گفتن خاله گلدونه، عید داره میاد و ما میخواییم با همدیگه کاری بکنیم، میشه به ما کمک کنی؟ خاله گلدونه قبول کرد. اون وقت همه با هم فکر کردن. بعدش خاله گلدونه گفت بچه‌ها وقتی عید فطر میاد، بهترین کار اینه که به فقرا و آدمای نیازمند کمک کنیم. توی روستای ما هم آدمای نیازمند هستن. بهترین کار اینه که بهشون عیدیای قشنگ بدیم. بچه‌ها پرسیدن چه جوری، ما که پول نداریم؟ خاله گلدونه گفت بچه یادتون باشه، برای کمک کردن نیازی نیست همیشه پول داشته باشیم، میتونیم یه جور دیگه کمک کنیم. بچه دوباره پرسیدن آخه چجوری؟ خاله گلدونه گفت آدمای فقیر روستا برای چیدن میوه های باغشون مشکل دارن، اونا نمیتونن پول کارگرا رو بدن، تنهایی هم اگه بخوان میوه ها رو بچینن خب خیلی طول میکشه، ممکنه میوه ها خراب بشن. بهترین کار اینه که بریم کمکشون و میوه ها رو براشون بچینیم. اینجوری لازم نیست شما هم پول داشته باشین. از فردای اون روز خاله گلدونه و بچه ها کارشون رو شروع کردن و هر روز به کمک روستایی های نیازمند میرفتن و برای چیدن میوه ها به اونها کمک میکرد. تا اونجایی که همه میوه ها چیده شد و به موقع فروخته شد. بالاخره عید فطرم از راه رسید. مردم روستا فطریه هاشونو کنار گذاشتن تا به مردم نیازمند روستا کمک کنن. توی مسجد روستا نماز عیدم برگزار شد و بعدش یه جشن قشنگ برای مردم روستا. اما قشنگترین اتفاقی که افتاده بود چی بود عزیزای دلم؟ ها؟ داریم فکر میکنین؟ بله، این بود که بچه ها قبل از بزرگترا عیدی نیازمندا رو داده بودن و به خاطر همین خیلی خوشحال بودن. اونا از خاله گلدونه تشکر کردن که بهشون کمک کرده بود و همه با هم برای خوردن یه چای خوشمزه و گفتن تبریک عید رفتن خونه خاله گلدونه. خاله گلدونه با مهربونی از بچه ها پذیرایی کرد، با میوه‌هایی که از درخت‌های باغش چیده بود و با کلوچه‌های خوشمزه‌ای که خودش پخته بود. بچه‌ها از خاله گلدونه تشکر کردند. خاله گلدونه هم به هر کدوم از بچه‌ها یه سیب سرخ خوشمزه خوشمزه عیدی داد. خب منم عیدیمو از شما همین الان میگیرم، همین الان صورتاتونو بریم جلو. به به قربون اون لپای سرخ و خوشگلتون که از تمام سیبهای دنیا خوشگلتر و خوشمزه تر. مرسی، دست شما درد نکنه. عزیزای دلبندم، بازم پیشا پیش به شما و بزرگترهای عزیزتون عید فطر رو تبریک میگم. انشالله عبادتهای همه شما مورد قبول خدای مهربون قرار گرفته باشه. قربونتون برم که برای من هر شب عید با شما بودن. خداحافظ تا فردا شب.